Гэта немагчыма па ўсіх законах. Як вы гэта зрабілі? Вы не зведаеце гэтага. І, мабыць, не даведаецеся ніколі. Ён не шкодзіць, амаль не шкодзіць. Дае чалавеку ілюзію больш рэальную, чым рэальнасць. І вось я думаю, што гэта будзе дрэнны падарунак людзям. Хай знікне са мной. Пахольчык з Высоцкім папрасілі ў мяне крыху экстракту. Першы, каб збіць панталыку, пазбавіць пэўнасці вас, другі, каб усыпіць Пташынскага. І вось іхнія шляхі сутыкнуліся адразу і на ім, і на вас. Не непакойцеся, вы не паспелі звыкнуць да гэтага сродку, але маглі. Я не здолеў здабыць канчаткова чыстае рэчыва. Патрэбныя былі гады і лабараторыі, не ў пару маім. І сродак усё ж дзейнічаў і адмоўна. Ці не адчувалі вы пасля гэтых вашых відзенняў і кароткатэрміновай дэпрэсіі пачуцця ўзнёсласці і працаздольнасці? Ну, ясна, ненадоўга. Врэшце, калі вы прыйшлі да мяне са скаргамі, я зразумеў, куды ўжыў Пахольчык сваю частку. Я зразумеў, што звыканне ўсё ж павінна ўзяць вас у лапы. А калі ты ў кагосьці ў лапах, гэта ўжо распад асобы. Але на такое патрэбны былі гады. Нічога. Застанецеся здаровы. Друг мой памёр. І гэта другая прычына таго, што сакрэт памрэ. Амаль бясшкодны суродак і раптам чарада лавіна смерцяў. Атрымоўваецца, гэта я выпусціў іх. Атрымоўваецца так. Да яшчэ і гулялі з агнём і Пахольчык, і вы. Умаўлялі кінуць курыць. Гэта ўразіла мяне, хутчэй падсвядома, яшчэ тады. Гэткае супадзенне і парады аднолькавыя. І на тое, як БТ распячатваў, аднолькава глядзелі. Адно хачу ведаць. Чаму не заўсёды дзейнічала? Шпрыцам уводзіўся, відаць, сродак толькі ў пару цыгарэт на пачак, і тое не на кожны. Нашто вам было гэта? Вы ішлі па слядах? Трэба было пазбавіць вас упэўненасці. І потым, нават калі б напалі на мой след, калі б паверылі вашым прадчуванням, ніхто не паверыў бы паказанням вар'ята. А Мар'яну зарадзілі цэлы пачак. І ў той жа час перадалі запіску. Так што заснуў ён не ў кватэры, ачысціўшы вам поле пошуку. Ён з'ехаў, і вы маглі, усыпіўшы сабак, шукаць, колькі вам хацелася. А ён пачаў марыць і бачыць розныя з'явы, і упаў у дрэму ў чаўне. І ніхто ўжо не зведае, аб чым апошнім ён марыў. Зноў сталі на краі паляны дробныя, бязгучныя ўсплёскі, якія зрэдку лізалі пясок. І зноў я зразумеў, што гэта не паляна, а возера, густа ахутанае імглой. А на дне гэтага апошняга возера мой, больш за ўсіх улюбёны, а болей няма і не будзе, друг. забіты не праз нейкія там меркаванні, а проста дзякуючы дурному супадзенню, таму што так атрымалася. А гэтыя жывуць, і няма ў іх сэрцах майго тагачаснага прадчування нейкай вялікай бяды. Нічога. Я ўсё ж не паверыў у інфаркт, я прымусіў не паверыць і іншых. Сэрцы вось гэтых таксама захлынуцца ў апошняй тузе. І гэта адзін з нешматлікіх маіх учынкаў, за якія я папрашу цябе ўзнагароды, Господі. Вось так сказаў я. І ў хату нябожчыка вы некалькі разоў залезці хацелі. Раз вахтёрка перашкодзіла, другі раз нічога не знайшлі і вырашылі, як толькі можна пільна сачыць за мной, каб я вас прывёў да мэты. Не ведалі вы толькі пра запавет, які на мяне цень кінуў. Слаба ведалі гісторыю з карцінамі, але пад удар антыквара і гутніка не пасаромеліся падставіць пешкі. І тут я пачаў расшыфроўку. І першыя ж крокі прымусілі мяне падумаць, што, можа, тут не проста спекуляцыя, што ёсць у кнізе ініцыялы Петра Давыдавіча ды Вітаўта Хвёдаравіча Альшанскіх. А значыць, гэта фамільная каштоўнасць, і гэта азначае, што павінен нейкі сваяк і спадчыннік застацца. Хаця я і не думаў тады, што існуеце вы, сын. Ну, пра сакрэт шыфроўкі ніхто з нас тады не ведаў. Хаця я і чуў нешта ад бацькі, ён сам не ведаў цвёрда пра нейкую папяровую істужку. І што нейкую ролю іграў таўкач, чамусьці вішнёвы клей і ступка. Ды што нам было з гэтага? Невядома, што з імі рабіць, і хрэн яго ведае, як з імі распарадзіцца. Тут пачалася спрэчка. Адны казалі, што трэба вас і надалей трымаць сумненні наконт уласных мазгоў, а я лічыў, што гэтую справу з галюцынацыямі трэба канчаць. Праўдзівей прыпыніць на час, і вы прыпынілі? Ясна. Ясна. Трэба было даць магчымасць расшыфраваць вам, калі ўжо ў нас сваіх мазгоў і ведаў не хапае, а тады скарыстацца пладамі вашых намаганняў. З Мар'янам не прыпынілі, сказаў я. Позна даведаўся, сказаў ён. Кажу не дзеля апраўдання. А калі даведаўся, было позна нешта рабіць. Трэба было ўжо прыбраць пахольчыка, сведку. А пасля зноў вас палохаць. А можа, вы, нават ужо трапіўшы на след, спалохаецеся, ды пакінеце гэты занятак. А я не спалохаўся. І таму вашы бандюкі мяне вырашылі напужаць і аж да смерці. Адзінае, чаго мы недаацанілі, ваша воля. І яшчэ тое, што вось ведамства пана Шчукі зацікавілася гэтым. Хаця што яму было ў дакументах 300-гадовай даўнасці? Мы не цікавіліся, буркнуў Шчук. Занадта доўга не цікавіліся. Злачынна доўга, не пабаюся сказаць, не цікавіліся, таму гэта і прывяло да такіх падзей. А гэта не ўваходзіла ў кампетэнцыю вашых. Што, можа, іх задача дапамагаць гісторыкам і літаратуразнаўцам дапамагаць пану К у пошуках аўтара Энеіды ці пані С у пошуках старых Альшан? Маўчыце пра яе, сказаў я. А, ну, дай Бог. Але памагаць ім усім ці не затлуста будзе? Дарэмна не дапамагалі, сказаў Шчука. Узаемны вопыт мог бы прыдасца. Здавалася, перад намі сядзеў не чалавек, які чакаў арышту, і не тыя, што прыперлі яго, а проста ішла мілая бяседа на цікавую для ўсіх тэму. Дарэчы, ці не выпіць нам каньяку? Устаў Альшанскі. Мы пераглянуліся, гэта было ўжо занадта, але з другога боку... У якасці ўзнагароды за тое, што я прайграў. І, як бачыце, мужна прайграў. Не ламаюся. Слова ахвотлівы. Ён прынёс серванта непачатую бутэльку дзвіна. А што? Раптам папусціўся злосці я. Можна. Спадзяюся, што ён не трымае ў буфеце 10 непачатых бутэлек з атрутай. Можна, сказаў Хілінскі. Я не атручваю віно. А цыгарэты, спытаў я. Прыпомніце, што я раю вам патроху піць і абавязкова кінуць курэння. Было, прызнаў я. Я не хацеў бы атруціць вас і не хачу атручвацца сам. А вам дзякуй за ваша можна, Хілінскі. І ўзняў келіх. Ну, чокацца не будзем, гэта ўжо занадта. Закінуў ільвіную сівую галаву. Пасля сказаў. Цалкам магчыма, што гэта апошняя бутэлька каньяку, якую я пачаў. Ці можа у якасці апошняга жадання яшчэ дадуць? Прынята гэта ў нас ці не? Хто вам сказаў, што вам давядзецца выказваць апошняе жаданне? Спытаў Шчука. Вы ж пра многае не ведалі? Вядома, калі вы тут казалі праўду. Я казаў праўду. Але нават калі б давялося, не выказваў бы жаданняў і не наракаў бы. Так, шмат аб чым не ведаў. Але ёсць у падсонечнай і іншы суд, больш непрымірымы, больш жорсткі. І, здаецца, апошні з Альшанскіх якраз і падлягае гэтаму суду. Што, Бог? Спытаў Хілінскі. Гэта вы пагаварыце з Леонардам Жыховічам, сказаў гаспадар. Дзяўчыну, якога у ліку іншых выдаў немцам ваш Высоцкі. Спеліся, іранічна перадражніў нас Альшанскі. Забойца і нашчадак забойцы. Патуральнік забойстваў, сказаў я. Смерць Зоі, хутчэй сцвярджальна сказаў ён. Так. Бо хаця яна і сама атруцілася, а ўрэшце рэшт атруцілі яе вы. Чаму? Не вытрымала. Сумлення. Здрады не вытрымала. палічыла раптам, што адзін у яе сапраўдны і быў, і яго яна аддала галавою ворагам. Ведаеце, як гэта балюча, хаця і коротка. Я тады яшчэ не ведаў пра гэта. Тады. Это калі ўпэўніўся, што кнігі ў хаце Мар'яна няма і паспрабавалі ўзламаць маю хату. Вось тут вам малады чалавек са смеццем і спатрэбіўся. Нехта адчыняе Высоцкі, а другі на варце стаіць. І калі я Высоцкага спалохаў, ён паспеў у склеп пад павуцінне прапаўсці. А пасля, пакуль я бегаў на двор, скочыць на вуліцу. А малады чалавек, п'яны як бэля, шмыгнуў да дзяўчат, ды прыкінуўся, быццам з п'яну прыпёрся. «Што ж, і ім зоймемся», — сказаў Шчука. «Тым больш, што, думаецца, мне папаўзуць за ім і яшчэ сякія такія грахі». «А што нам застаецца?» — сказаў Шчука. «Справа і архіва, ды Айнзацштаба з Адальбертам фон Вартенбургам, ды Францам Кернам іншыя зоймуцца. А папіхачоў іхніх я тады ўпершыню ў двары замка заўважыў. Герояў! Вы думаеце, яны спалохаліся, што я фатаграфую разбураны мур? Ха, чорта! Фота сваіх абліччаў яны спалохаліся. Я гэта досыць скора пачаў разумець». «І маўчаў», — сказаў Шчука. «Усе маўчалі. І вы былі не лепшы. Але добра, што я там прыдбаў не толькі ворагаў, але і сяброў. А ў мяне вось сяброў не было», — сказаў Альшанскі. «Паплечнікі». «Ды хіба паплечнікі? Паплечнікі — гэта плячо да пляча, поплеч поруч. А калі людзі сракай адзін да аднаго сядзяць, то як гэта называецца?» Засмеяўся Шчука. «О, менавіта так. І не паплечнікі, а пасрачнікі». «Это што, у вас у навуковым цяперашнім свеце заўсёды такія жарты?» «Жыццё прывучыла. Як былога самага асвечанага на ўвесь павет чалавека, Людвіка Лапатуху». «Так, выслізнуў ён тады», — сказаў Альшанскі. «Шанцаванне незвычайнае. Відаць, удалося на апошнім шляху туды заваліцца незаўважна ў хмызы. Варта не далічылася аднаго. Цяпер мы ўжо не даведаемся», — пачаў было я. «Чаму не даведаемся?» — сказаў Шчука. «Цудоўна даведаемся. Сведка, які пачаў прыходзіць да памяці. Варта было ўратавацца, жыць столькі год такім няшчасным, і каб на парозе прытомнасці сустрэла смерць. Вось вам і ўцёкі ад рэчаіснасці. І таксама не без вашай віны», — сцяўшы зубы, кінуў я. «Калі справа зайшла аб вашай шкуры і шкуры абяздоленага такімі вось, як вы, выбралі сваю шкуру, а не шкуру няшчаснага чалавека. Што ён перад вышэйшымі меркаваннямі? Абстрактны гуманізм. А як наконт канкрэтнага чалавека ненавісніцтва? Не трэба занадта злаваць на мяне», — сказаў Альшанскі. «А колькі вы з вашай абыякавасцю смяротна пакрыўдзілі?» «Не трэба яго перавыхоўваць», — сказаў Хілінскі. «Пустая справа». «Пустая», — сказаў гаспадар. Я альшанскі. А вы што думалі? Апошні, іншых няма. Вывеліся, неперавыхаваныя, а жылі, на жаль, не як тыя, атручаныя вайной, што паміралі, забойцы і ахвяры. У забойцаў, на жаль, была сіла і хітрасць, подлая. Як той ганчаронак Боўбель спрытна свой пабег ад самога сябе ўладкаваў. Уцёк, пасядзеў у балоце, а іншым раструбіў, што напярэдадні разгрому з-пад бандыцкага расстрэлу збег. Яшчэ і ў героях хадзіў. А затаўкач свой як трымаўся? За грошы, за жыццё, грошы здрады, грошы крыві. Яны для вас скончыліся, канец. Цяпер сапраўды канец.